شده از دست من، دست من، دست من. ای شده از دست من، دست من، دست من. چون دل سرمست من، چون دل سرمست من. ای همه را دید تو، دید تو، دید تو. ای همه را دید تو، دید تو، دید تو. آنچه گزیدی بگو، آنچه گزیدی بگو. می به قدح ریختی، می به قدح ریختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی. کوی تو چه کلیدی بگو. ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما. بر چه رسیدی بگو، بر چه رسیدی بگو. مطرب مهتاب رو، مطرب مهتاب رو. آنچه شنیدی بگو، آنچه شنیدی بگو، آنچه شنیدی بگو.